राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 25 जनवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं जय देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतराभा ीताबरानुगंबफलाधनुष्ठा पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं जाने हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः हरेक भाई बहन को परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है ये मान लेनी चाहिए, ये स्वीकार कर ही देनी चाहिए। परमात्मा सब में परिपूर्ण है, कोई ऐसी जगह नहीं जिस जगह परमात्मा न हो। सोई तीखी सुई की नोक टिके इतनी जगह भी कहीं भी परमात्मा से खाली नहीं है। सब जगह है वो परमात्मा अपने हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है और ईश्वर का अंश है तो हम और परमात्मा के अंश है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। इससे नजीक कोई दूसरा है नहीं। जैसे आदमी कहते हैं नहीं, ये माजा भाई है, माजा ही बहन है हमारी, तो वो नजीक होते हैं, नजीक हमारे। ये बहन हमारे नजीक है, हमारी बहन है, हमारा भाई है। ऐसे नजीक हमारे भगवान है। अब बात विशेष ध्यान देने की है, सब सो नजीक परमात्मा है, क्यों भगवान के हम पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रा, सब भगवान पुत्र है भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश हम सब, हम ईश्वर अंश है भाई बहन सभी। ये शरीर है, इस शरीर को गीता में कहा है कि वाषाणसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यानि संज्ञात नवानि देहि। जैसे पूर्ण कपर्ण को छोड़ करके मनुष्य नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे पूरा शरीर को छोड़ कर नए सही धारण कर देता है, तो शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हमारे लिए शरीर नहीं है। ये खास बात है समझने की, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। धारण किया है ये केवल सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए धारण किया है, हमारा नहीं है, ये संसार का है। संसार की और शरीर की जाति एक है, हमारी और परमात्मा की जाति एक है। शरीर के साथ हमारी जाति नहीं मिलती। क्षिति जल पावक समीरा पंच रचती है अदम शरीर, ये अधम शरीर कृति जल पावक गगन समीरा पृथ्वी तेज वायु आकाश के द्वारा अच्छा हुआ है। पंचरथ जी अधम शरीर अरे पंचरथ जी ये संसार है पृथ्वी तेज वायु आकाश के द्वारा। तो ये शरीर और ये एक जाति के है। सो शरीर की शरीर का काम संसार मात्र की सेवा करने का है। हमारे पास जो चीजें है वे सब की संसार की सेवा के लिए हमारे लिए नहीं है। ये भीतर से भीतर बैठा देना चाहिए बात में। ये शरीर हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है खास बात है। शरीर संसार का है संसार की जाति का है संसार की सेवा के लिए है हमारे लिए नहीं है। सेवा का जो फल होगा वो हमारे लिए होगा। सेवा का फल क्या होगा कि संसार से अलग हो जाएगी। सेवा करनी है सेवा करके हम अलग हो जाएंगे तो शरीर से अलग हो जाएंगे। वो अलग होना है वो हमारे फल है वो हमारे लिए है हमारे सेवा काम करेंगे। और सेवा से हमें इंतबात अलग हो जाएंगे और सेवा का फल है वो हमारा है। चीज वस्तु कोई भी हमारी नहीं है संसार की है ये पक्की जान लेनी चाहिए। ये केवल व्याख्यान नहीं है ये बात बताना है बात इनको स्वीकार करना है। सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। शरीर हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है हमारे लिए नहीं है शरीर। शरीर संसार के लिए है ये संसार का है ये उसी धातु का है एक जाति का है शरीर। और इसमें जो चेतन आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो हम साधक मात्र होता है शरीर नहीं होता साधक शरीर नहीं होता साधक होता है स्वयं संसारी होता है शरीर में साधक शरीर नहीं होता संसारी भगवान का अंश होता है भगवान का। हमारी एकता भगवान के साथ है शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है। संसार संसार का है शरीर एक खास बात है हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है। जब तक शरीर को हमारा मानते हैं हमारे लिए मानते हैं तब तक मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का साधन भी नहीं होता वो साधक भी नहीं कहलाता वो अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष मानता है। मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ न स्त्री हो ना पुरुष हूँ मैं भगवान का हूँ मैं साधक हूँ मैं साधक हूँ। इस बात को दृढ़ता से मांग ले दृढ़ता से हमारा साध्य भगवान है परमात्मा हमारे है हम परमात्मा के हैं। हम ना स्त्री है ना पुरुष है ये स्त्री पुरुष छोड़ा है ये संसार का छोड़ा संसार का संसार की सेवा के लिए है हमारे लिए नहीं है हमारे लिए है ही नहीं हमारा है ही नहीं संसार का है तो संसार की सेवा के लिए है संसार की सेवा कर रही है बस ये तो संसार की सामग्री है। हम तो साथ के परमात्मा के परमात्मा है वो हमारे है ये मानना चाहिए स्वीकार करना चाहिए। एक बात है वो नई बात तो मेरे पास है नहीं भाई वो मैं सुनाई हुई है पर तो बात बढ़िया है। हम परमात्मा के अंश हैं परमात्मा है सब जगह वो है उस जगह वो हमारे हैं वो सब में है, सो हमारे में भी है। हम संसार में नहीं है, हम परमात्मा में है, हम शरीर में नहीं है। शरीर को तो चोले की तरह पहना हुआ है, ये शरीर हम नहीं है, ये हमारा नहीं है। आप बताओ, इतने बैठे हो, क्या शरीर पर आपका अधिकार चलता है? शरीर को रखना चाहे जितना रख सकते हैं, जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं, क्या अवसर है जैसा बढ़ा सकते हैं, चाहे इसको बीमार नहीं होने देंगे, हमारी मर्जी नहीं होने देंगे बीमार, और मरने तो देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारा मरना है, मरना कोई चाहता भी नहीं है, तो शरीर पर हमारा अधिकार नहीं चलता। तो शरीर हमारा नहीं है ये मानना चाहिए, चाहे तो अधिकार जमा लो तो पूरा अपना कमा लो, तो वो तो हो नहीं सकता, हमारा नहीं है ये बात सच्ची है। तो छूटे तो हमारा क्या मतलब है? ये मकान में हम बैठे तो मकान थोड़े ही हो गए, अब हम मकान नहीं है, जो शरीर अब नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमारे लिए शरीर नहीं है। ये खास बात है, खास शरीर केवल सेवा के लिए, ये सेवा की सामग्री है। रुपये पैसे चीज वस्तु जमीन जायदाद मकान आदि सब सेवा की सामग्री है, इनके द्वारा सेवा कर दो। हमें ये नहीं है, हमारी ये नहीं है, हमें ये नहीं है। आप बताओ, इस जन्म से पहले आप कहाँ थे, कौन संबंधी थे? आज याद भी नहीं है तो याद ही नहीं रहेंगे। रतनगढ़ में हम गए, वहां एक लड़की मिली, उनको तीन जन्मों की बात याद है। उसने अपनी बात बताई, उनके जो पहले पति थे वो जीते हैं अभी, पहले पति थे वो जीते हैं, वे भाई वैसी तो वह बोली कहता, वो शर्म नहीं आती मेरे को भाई कहते हो, मैं तो आपकी स्त्री हूं, आपको शर्म नहीं आती भाई कहते हो? और याद ही नहीं, तो पहले दिन में स्त्री थी उनकी, सब बात बता दी, आप भाई कहते हो शर्म नहीं, आपको लाज नहीं आती? तीन जन्मों की ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी पहले भी ब्राह्मणी है, अभी ब्राह्मणी है, तीन जन्मों का, तीन जन्मों की बात याद है। तो पहला जन्म आपको याद ही नहीं है, वो एक ही मिली हमें, और कोई मिले नहीं ऐसा, उसमें छोटी अवस्था ही है, अब बड़ी अवस्था नहीं है। पतिदेव कहते हैं, भाई कहते हैं मेरे को शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती? मेरे को भाई कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो पहले जन्म की बात याद ही नहीं है, बहुत कम दिनों का है, याद है तो भी वो सही तो नहीं है ना, याद है तो वो सही नहीं है, वो कुटुंब नहीं है, वह संबंधी नहीं है, और ये संबंधी। और जगह भी ऐसी बातें हुई है, लोगों ने सुनाई है, परलोक और पुनर्जन्मांक है, कल्याण का अंक है, उसमें कई बातें लिखी, ऐसी बातें पुनर्जन्मांक, परंतु वे हमारी नहीं है तो ये हमारे कैसे हैं? वो ये संसार हमारा नहीं है तो ये संसार हमारा कैसे है। बारह के समय आप और तेरे और तरह हो गए, ये बदलता ही जाता है, ये हमारा नहीं है। परमात्मा का मैं बदलता नहीं है, परमात्मा के सब है ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये बदलता नहीं है। ईश्वर का अंश है सदा ही, ईश्वर का सदा ही, ईश्वर का हमारा घनिष्ठ संबंध है, ईश्वर का हमारा संबंध घनिष्ठ है, घनिष्ठ एकदम पक्का पक्का सच्चा संबंध भगवान के साथ है। तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है, सच्चे हृदय से मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मत समी, गीता में कहते मम ईवांश और जीव लोग, कृपा करो ये मान लो आप। ये मानने की बात होती है, जानने की नहीं होती, ये बात जानने की नहीं होती, मानने की होती है, पक्की मान लेनी चाहिए। माना हुआ पक्का होता, जाना हुआ पक्का है, पका है जाना हुआ का पक्का है, माना हुआ पक्का कम नहीं है। हम पिता को जान के जा सकते हैं, आप थोड़ा विचार करो गहरा। पिता जिसमें बना है उसमें केवल पानी की बूंद है, उसमें हम आप थे ही नहीं यार, तो जाने कैसे, जान सकते ही नहीं। माँ के जन्म हुआ जब शरीर बन गया था, माना शरीर बन गया था तब माँ का जन्म हुआ, परंतु किसी को याद हो तो बताओ, किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं है इस माँ से हमने जन्म दिया है। कोई भाई कोई बहन नहीं बता सकते कि मेरे को याद है, याद है तो बताओ बताओ। तो माँ बाप मानने वाले होते हैं, मानने मानते हैं, जानते नहीं है, जानते नहीं है, मानते हैं। ऐसे ही परमात्मा सबसे आदि है, ईश्वर को हम जानते नहीं है, ईश्वर को हम मानते हैं, हम जान नहीं सकते। हम आदि देवाराम महर्षिराम सर्वस्व देवताओं का नमे विदु सुरवरा प्रभुग्न महर्षय, मेरी उत्पत्ति को देवता नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, नमे विदु सुरवरा प्रभुग्न महर्षय, क्योंकि हम आदि देवाराम महर्षिराम सर्वस्व महर्षियों का देवताओं का सब आदि मैं हूं, मेरे को कैसे जाने। अपने माँ बाप को वो जानते नहीं, अब समझ गए होंगे जाने कैसे, हम थे ही नहीं, हमारा शरीर था ही नहीं ऐसा बाबू का जन्म, और माँ के जन्म का जब शरीर था पर शरीर होते हुए भी याद नहीं है। कुछ वो याद हो तो बोलो भाई, भाई हमारे को याद है, इस माँ से हमने जन्म लिया है, कुछ याद नहीं। तो जैसे माँ बाप मानने के होते हैं ऐसे ईश्वर मानने के हैं, माँ बाप के न जानते हुए भी हम माँ बाप के हैं, इसमें पक्का पड़ा ये है हम हैं। तो किसी माँ के जन्म लिया हमने, किसी बाप के अंश है, ऐसे भगवान का अंश है हम, भगवान को जान नहीं सकते, मान सकते हैं। सो जाने जेव जेव जनाई, जिसको भगवान दर्शन देते हैं जान लेते, वो जानता जानता ही मानता ही है, जानता नहीं है। भगवान बताए तो भगवान को मानेंगे ही, जानेंगे नहीं। इस वास्ते भगवान हमारे जानने में नहीं आते, परंतु जानने से कम नहीं है, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, हम जानते हैं। ये मानना भी जानने से कमजोर नहीं है, क्योंकि भगवान के बिना हमारी सत्ता ही नहीं हो सकती। हमारी सत्ता भगवान से ही है। माँ के बिना जन्मा कैसे, कोई भाई हो बहन हो कोई हो, माँ के बिना जन्मा कैसे। हमारे माँ बाप है तो जानने बिना भी मानते हैं, माना जानने से कमजोर नहीं है। हम माँ बाप के हैं, माँ बाप से हमारा जन्म हुआ है, हम माँ बाप के हैं। ऐसे ही ईश्वर है, हम आदरी देवानाम महर्षि नाम सर्वश देवताओं का महर्षियों का सब प्रकाश में आदि हूँ। मनो जन्म देने में आदि हूँ, पढ़ाने में आदि हूँ, शक्ति में भी आदि हूँ, उनकी माता में आदि हूँ, उन्हें तब से आदि की है उनमें आदि हूँ, तब से आदि से उन्होंने शक्ति संपादन की है उसमें मैं आदि हूँ, मेरी कृपा से शक्ति प्राप्त हुई है तो मेरे को जान कर सकते हैं, जान नहीं सकते, मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो भगवान है वो हमारे हैं, ये जानना है, ये मानना है, मानना ही जानना है, मानना ही जानना है, मान लेता है। और भगवान से हमारा घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ पिता पुत्र का संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, एकदम घनिष्ठ। पिता के बिना पुत्र हो ही नहीं सकता, पिता के बिना होगा कैसे, माँ के बिना कैसे पैदा होगा। तो माँ बाप हमारे हैं, तो हम ईश्वर के हैं, ये मिली हुई चीज है, शरीर है, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भगवान है, हमारे है, हमारे लिए है, हमारे लिए है। संसार हमारे लिए नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोए में भगवान के रूप में करोड़ों ब्रह्मांड है, एक एक रोए में वे करोड़ों ब्रह्मांड है, वे मानक है, जान नहीं सकते। परंतु ये विभाग है परमात्मा से पैदा हुए, सब परमात्मा है, परमात्मा से पैदा हुए, परमात्मा के हैं, ये मानते हैं शास्त्रों से, संतों से, महात्माओं से, वेदों से, पुराणों से, जगह जगह सुनकर ये मानते हैं कि संसार मात्र है, ये परमात्मा का है। तो इस बात को दृढ़ता से मान लेना चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जैसे माँ बाप को मानते हैं ऐसे मान लो भगवान को, क्योंकि ममैव अंश भगवान कहते हैं मेरा अंश है, ममैव अंश केवल मेरा अंश है। हम ये शरीर है जिसे माता पिता दोनों से बना है, ऐसे हम स्वयं भगवान का ममैव अंश भगवान कहते हैं, इसमें प्रकृति नहीं है, शरीरों में प्रकृति है। गर्भम दुदाम्यम समस्त्रों भूतानां, भगवान है हमारे है, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा के नहीं है तो कहां से आए बताओ, परमात्मा के है। जैसे माँ बाप का शरीर होता है ऐसे भगवान और भगवान प्रति का मम एव अंश केवल मेरा, ये शरीर है, शरीर है संसार का, संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। देखो ये बात हमें भी बहुत वर्षों के बाद मिली, हमारे को बहुत वर्षों बाद मिली है। शरीर को हमारा ही समझते हैं, हमारा है, शरीर हमारा नहीं, और हमारे भी ये नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। यहाँ की कोई भी चीज रत्ती भर भी हमारी नहीं है, तुल जितनी भी हमारी नहीं है, नर तल के जितनी चीज भी हमारी नहीं है। केवल सुख है, सुख है, सुख है, हमारे सुख ही चल जाएंगे, इसे कोई मतलब ही नहीं है। संसार से हमारा कोई मतलब नहीं है। जैसे मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी हमारे नहीं है, ऐसे हिंदू भी हमारे नहीं है। एक ही जाति है, ये एक ही जाति है, हमारी जाति के है, हमारी खुद की जाति है, भगवान है, खुद की हमारी जाति के भगवान है। ये बात मान लेनी चाहिए, भगवान हमारे, भगवान मेरे है, मेरे में है, अब भी है और है रूप से भगवान है। ये नहीं रूप से है, ये शरीर बैठे है, 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, ये सब बिगड़ जाएगा, ये भिक्षण दर्शन नहीं रहेगा, नदियां नहीं रहेगी, पहाड़ नहीं रहेंगे, पृथ्वी नहीं रहेगी, ये सब काल का कलेवा है, ये हमारी नहीं है। हम काल का रहे, हम भगवान के अंश है, हम रहेंगे भगवान रहेंगे, रहने वाले भगवान राम है, स्वयं जीव है, ये भगवान का अंश है, ये रहेगा, ये मरेगा नहीं, और शरीर रहेंगे नहीं, शरीर रहेंगे नहीं, ये स्वयं मरेगा नहीं, ये पक्की बात है, सच्ची बात इसको जान लेना है। देखो भाई और बहन सब ध्यान दो, अब मेरा विचार व्याख्यान देने का नहीं है, व्याख्यान देता हूं कहता हूं, परंतु मेरा विचार है कि भगवान को जानकर भगवान की प्राप्त हो जाए, इसीलिए है मैं व्याख्यान देने पुरानी रीत पड़ी हुई है, आप भी व्याख्यान चाहते हैं इस वास्ते बोल देता हूं, हमारी रुचि नहीं है, हम भगवान की, भगवान को प्राप्त करना हो तो हमने यहां विचार किया, वो अमावस्या दिन था, अमावस्या दिन एकादशी है, एकादशी शनिवार हो, दूसरे दिन द्वादशी बारिश थी, एकादशी शनिवार की ये बात कही थी। सब भाई 3 घंटा तक मैं भगवान का हूँ, मेरे में भगवान है, भगवान मेरे हैं, अपने हैं, अपने में है, और अभी है, 3 बात बताइए, है रूप से भगवान वो अपने में क्यों, सब में है तो अपने में भी है, सब में है तो अपने में भी है। एकादशी ने बताया अपने में है, अपने है और अभी है, अभी है, अभी है, रूप से है और है रूप से अपने में है, अपने है, अभी में भी है, इसमें स्थित रहो, शरीर हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, शरीर केवल सेवा के लिए है। बरसों तक हम बोलते थे, पता लगा कि शरीर हमारे लिए नहीं है, ये सेवा के, केवल सेवा के लिए है। शरीर धन और संपत्ति, वैभव, जमीन जायदाद, जो कुछ है सब सामग्री, सेवा सामग्री, हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान हमारे में है, अपने है, अपने में है, अभी 3 बात, और है रूप से है, 4 बात, है रूप से भगवान है, वो भगवान अपने है, अपने में है, अभी है, है रूप से है, अपने है, अपने में और अभी है। ये पूरी बात भगवान से नजीक कोई नहीं है, कोई नहीं। जैसे जब हमारे पीढ़ियां में लगते हैं, ये हमारे नया लगते हैं, ये दूर लगते हैं, भगवान से नजीक कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं। आप गए समझ में आवे तो मान ले, नहीं समझ में आवे तो ही मान ले। क्या हमारे माँ बाप नहीं हो जाएंगे? हम न समझे तो क्या माँ बाप नहीं होंगे क्या?